държа. И чувствата в сърцето ми няма как да премълча. От кога, от кога всеки сън ми е свързан с тебе? Ако кажеш да.